Asteazken untan iragan dira hirugarren aldiko mugaz gaindiko topaketak Baionan, Ipar eta Hego Euskal Herriko lurraldeetako ordezkari nagusiak elkartu ziren, hauetan Imanol Pradales, Jean-Jean Etxegarai edota Ana Oio Ualde Nafarroako bigarren lehendakari ordea, Europaren garrantzia, deszentralizazioa edota Euro eskualdea izan dira aipagai nagusiak, main inguru hortan mintzatu zen ere Eider Mendoza Gipuzkoako Foru Aldundiko burua entzuten dugu. Aipatu dira populismoa, eta egia da munduan gertatzen ari den guztiarekin populismoa aipatzen zan, aldi berean ere lehendakariak leno aipatu duena da Trumpen konzepzion imperial ero delakoa, eta egia da horren aurrean batuketak behar ditugula, alegia elkarlana beharra daukagula ezinbestean. Nik hemen apunte batzuk hartuta dauzkat, eta guk Gipuzkoako Foru Aldundiaren ikuspegitik azkeneko urteetan oso argi eukidegu demokrazian sakondu beharrean gaudela, izan ere mundua hain azkar mugitzen ari den momentu honetan, elkarlana ezinbestekoa dugu, dauzkagun erronka haundi guztiei aurre egin ahal izateko, benetako ahalmen eta gaitasunez. Bestela, norbera beraldetik junda jai daukagulako. Eta hori ikusten dugu, Gipuzkoa bezalako lurralde txiki batean, herri txikietan, eta noski herri batek bezala, edo Europak ere, ezin dugu bakoitzak bere aldetik jun, eta hor noski elkarlana ezinbestekoa da. Eta estaturik gabeko nazioek ere gure rola daukagu horretan. Beraz, Europa gehiago behar dugu, eta Europa indartsuagoa behar dugu. Eta gainera izugarrizko atzera pausoa litzateke, baldin eta berriro ere bultatuko baginake horrelako diskursoetara egon direlako Europa gutxiago, egon dira mezuak horrelakoak eta jarraitzen dute. Beraz, Europa gehiago behar dugu. Ez da bai daugen mamia, nola ez, Ipar eta Hego Euskal Herriaren arteko egoera instituzionalen arteko ezberdintasunak aipatu dira, arau ezberdinak estatu batetik bestera. Baina baikor egonda geroari begira Imanol Pradales Eusko Jaurlaritzako lehendakaria. Nik uste dut egia dela eskumen asimetrikoa dauzkagula, eta ez da gauza bera, guk Eusko Jaurlaritzatik edo diputazio batetik edo eta elkargotik edo Nobelakitaneko gobernutik dauden eskumenak, politikak eta gaitasun ekonomikoak, presupuestarioak gauzak aurrera ateatzeko. Baina eta guztiz ere, ni baikorra naz, azkenengo 10-15 urteak ikusten baditugu, eta irakurketa bat egiten baldin badugu, sortu dira proiektu batzuk eraldatzaileak izaten ari direnak gure mugaz gaindiko ekimenei begira. Hor dago Euskampus esate baterako, 10. Urte aurrena bete inda, oindala gutxi, eta hor ikusten dira aukerak daudela gauzak egiteko eta erakundetzeko, hau niretzat hitz importantea da. Eta galdera bat egiten zen herritarrengan nola eragin, ez? Nik uste dut proiektu ekimen zehatzak garatuz, eta aipatu dut lehenengoan Euskampus, beste batzuk daude, garraio mailan, bidegorriak ere, aipatu dira, ekonomia arloan uste dut oso importantea dela gertatzen ari dan mugimendua, lehendabiziz ikusten ari gara gero eta gehiago iparraldetik hegoaldera joaten diren enpresak eta hegoaldetik iparraldera ere etortzen diren enpresak eta ematen ari diren trukaketak eta proiektu amankomunak, baita legediaren ikuspuntutik arazoak sortzen badira ere eta hor eztabaida handiak ere badaude, baina hori ere gertatzen ari da. Landa eremuan nik usteot aukera izugarria handiak dauzkagula, elkarrekin gauza batzuk ikasteko eta beste batzuk ere garatzeko, beraz, proiektu konkretuen bitartez nik uste dut herritarrengan heltzen garela, herritarrek bai iparraldetik eta behegoaldetik ikusiko dituztela ze aukera on berri egon daitezkeen, eta asko daukagu oraindik egiteko, baina ni baikorra naiz. Eskerrik asko. Aste azken atxaldean mugaz gaindiko Europa Parke Naturala aipatu dute, hirugarren azken main ingurua aldiz besta ereduaz izan zen, hortan parte hartu dute Joseba Astiron Eneko Goia edota Juanuari Aburto Bilboko auzapezak. Azkenik egon horren gomita berezia Miren Arzaiurz izan zen, Parisko Modako Museoko zuzendari bezala aritu da. Uda berritik aintzina Bilboko Guggenheim Museoaren buru izango da.